ต้อสิ้นสิ้นไปจะมีใครคอยตามติดเราตลอดค่ำเช้าได้ดีเท่าหลวงตา